Kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent spotka się jutro z klubami i kołami poselskimi. Tematem jest wymiar sprawiedliwości w Polsce. Kolejnych 7 niewspaniałych wpisano na unijną czarną listę za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy. W serwisie też o zasadach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność. Szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości będzie dotyczyło jutrzejsze spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pan prezydent zaprosił na jutro do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, także przedstawicieli koła parlamentarnego na spotkanie zgodnie z wnioskami, które padały ze strony polityków opozycji, ale nie tylko opozycji. Rzecznik prezydenta poinformował też o temacie rozmowy. Szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W ubiegły czwartek trzej liderzy klubów KO, Lewicy i PSL Kukiz15 zaapelowali do prezydenta o spotkanie. Polska jest nadal gotowa do dialogu z Komisją Europejską w sprawie ustaw sądowych, powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Po południu z wiceministrem rozmawiała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Rząd jest przekonany o zgodności polskiego porządku prawnego z unijnym, także w kontekście nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym, która jest na biurku prezydenta, zaznaczył Paweł Jabłoński. Trochę żałujemy, że nie udało się pani komisarz spotkać z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, z przedstawicielami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Te dwie instytucje w szczególności zdają się być najważniejszymi obiektami zainteresowania, tak to nazwijmy, Komisji Europejskiej. W naszej ocenie, aby ten dialog był rzeczywisty, warto dać możliwość przedstawicielom tych instytucji, aby się wypowiedziały. Vera Jourova rozmawiała dziś także z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznikiem praw obywatelskich. Za zorganizowanie wyborów na okupowanym przez Rosję Krymie na czarną listę osób objętych europejskimi sankcjami wpisano kolejnych 7 ludzi. Pseudowybory odbyły się we wrześniu. Decyzję o rozszerzeniu sankcji podjęli w Brukseli ministrowie do spraw europejskich 28 krajów. Było to możliwe po wycofaniu przez Cypr zastrzeżeń. Wpisanie na czarną unijną listę oznacza zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone aktywa finansowe w Europie. Polityczna zgoda na dopisanie 7 osób za zorganizowanie wyborów na Krymie zapadła w ubiegłym roku. Zabiegała o to grupa krajów, w tym Polska. Wybory zostały bowiem uznane za nielegalne, przeprowadzone z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jednak kiedy rozpoczął się proces techniczny wdrażania tej decyzji, pojawiły się problemy, bo jak ustaliłam nieoficjalnie, zastrzeżenia zgłosił Cypr. Sam próbował bowiem objąć sankcjami osoby odpowiedzialne za tureckie wiercenia na jego wodach terytorialnych. Początkowo zgody nie było, teraz jest obietnica prac nad sankcjami za tureckie wiercenia. Cypr wycofał więc weto w sprawie sankcji za Krym. Czarna unijna lista za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy liczy teraz 177 osób. Są na niej separatyści z Krymu, także rosyjscy politycy i wojskowi. Na liście są także 44 firmy, które mają zamrożone aktywa we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec temat ważny dla osób zainteresowanych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nie wystarczy samo zaświadczenie. By skorzystać z bonifikaty, należy w ciągu 2 miesięcy od otrzymania decyzji zgłosić się do Urzędu Miasta. Nowe prawo obowiązuje od początku ubiegłego roku, ale urzędy miały dużo pracy, dlatego właśnie teraz wielu mieszkańców otrzymuje zaświadczenia. Warto szybko zareagować, radzi wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Chcemy zachęcać warszawiaków, żeby dokończyli całą tę procedurę. Gdybyśmy mogli, to byśmy wzięli za rękę i przeprowadzili do urzędu. Pamiętajcie Państwo, 2 wizyty w urzędzie, jesteście właścicielem kawałka Warszawy, no warto. W moim bloku na klatce schodowej jest informacja z biura spółdzielni, że spółdzielnia dostała wiadomość o przekazaniu. Oni się tak zajęli tym. A pani skorzystała? Tak. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Agnieszka Cybulska-Małycha, dyrektor Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Te osoby, które w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia złożą wniosek o bonifikatę, będą objęte właśnie tą najkorzystniejszą bonifikatą. Jeżeli ktoś przyjdzie 2 miesiące i 4 dni po otrzymaniu owego zaświadczenia do urzędu, to przyrzekam, że nikt nie będzie dochodził, kiedy on to zaświadczenie otrzymał. Problemem jest to, żeby ludzie zechcieli przyjść do urzędu i dokończyć sprawę. Przy jednorazowej wpłacie z bonifikatą ubiegłoroczna składka za wieczyste użytkowanie zostanie odliczona. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. A w Trójce pora na sport. Adam Malecki. Cztery zwycięstwa w czterech meczach Ligi Mistrzów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle kroczą od wygranej do wygranej, pokonując rywali po 3-0. Dziś ograli Belgów Znak Roselare, co ucieszyło libero Zaksy Pawła Zatorskiego. Bardzo cieszymy się, że wykonaliśmy plan. To jest kolejny krok ku temu, żebyśmy mieli pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej w naszej grupie. Mamy nadzieję, że będziemy jednym z tych pierwszych miejsc właśnie w porównaniu do wszystkich grup i mamy nadzieję, że to nam ułatwi rozstawienie przy losowaniu. Mistrzowie Polski prowadzą w grupie E z kompletem punktów i są bardzo blisko awansu do ćwierćfinału. Szanse na awans do fazy pucharowej straciły nasze drużyny koszykarskie. Anwil Wrocławek nie zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Potem jak w przedostatniej kolejce wrocławianie po zaciętym spotkaniu przegrali z tureckim Tyskutem Bendirma 84-89. Już wcześniej z nadziejami na miejsce w fazie pucharowej pożegnał się polski Cukier Toruń. W fazie pucharowej Euroligi nie zagrają koszykarki Arki Gdynia. Dziś przegrały 67-77 z węgierskim Sopronem Basket. Szkoda, tym bardziej, że Gdynianki na początku trzeciej kwarty miały już 9 punktów przewagi. Przewagę jednak roztrwoniły. Swoje szanse na Mistrzostwach Europy w short tracku na dystansie 500 metrów wykorzystała Natalia Maliszewska. Do Polski z Debreczyna wróciła z medalem i podobnie jak przed rokiem, kiedy wywalczyła złoto w rodzinnym Białymstoku, witana była z honorami. Wczoraj dopiero wróciliśmy z zawodów, więc ja jeszcze trochę żyję tym, co się działo w sobotę, jak i w niedzielę. Każdy wynik, jaki przywożę do domu, to jest taki motor przed kolejnymi zawodami i co bym tutaj w rękach nie trzymała, czy to tylko kwiaty, czy też medale, to zawsze myślę o tym, że igrzyska to jest ten moment, w którym chcę też być w najlepszej formie i na pewno każdy wynik jest motorem. Czy ten tutaj brązowy medal, czy ta wygrana w finale B na 1000 metrów, to jest na pewno duży motor. Zadowolona Natalia. Mało szans do radości w ostatnim czasie ma Krzysztof Piątek. W Serie A po pojawieniu się w Milanie Zlatana Ibrahimowicza gra mało, dostaje szansę tylko w Pucharze Włoch, choćby dzisiaj. Rossoneri w ćwierćfinale grają z Torino. Jest 1-0 dla gospodarzy po golu Rebicza. Mecz rozegrany jest w Mediolanie, gdzie dzisiaj pojawił się były już gracz Tottenhamu Christian Eriksen. 27-letni Duńczyk podpisał 4,5-letni kontrakt z Interem. Miejsce zatrudnienia zmienił także Carlito, były piłkarz Wisły Kraków i Legii Warszawa, król strzelców ekstraklasy sprzed 2 lat, podpisał do czerwca 2023 roku kontrakt z czwartą drużyną Ligi Greckiej, czyli Panathinaikosem Ateny. W ostatnim czasie grał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w drużynie Al-Wada i tam w 12 spotkaniach strzelił 7 goli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie chce się wierzyć, ale synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie Podkarpacia. W nocy gdzie indziej też popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus 4 w Zakopanem do stopnia na plusie w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Opolu. Najcieplej jutro na zachodzie 4 stopnie, pochmurno i z opadami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Moim gościem, Państwa gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Michał Wszoła, chirurg, transplantolog, przewodniczący Rady Konsorcjum Bionik, dyrektor naukowy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze i dobry wieczór państwu. Powiedziałem, że będziemy mówili o przyszłości medycyny, no to muszę zacząć od tego, czy pan ogląda filmy science fiction? Tak, oczywiście, zdarza mi się. W niektórych z tych filmów pojawia się rzeczywiście wątek medyczny. Zastanawiam się, jak pan jako specjalista na te wątki patrzy. Czy ci, którzy realizują te filmy, wymyślają, z pana punktu widzenia przewidują przyszłość, która może się zdarzyć, czy raczej nie? To oczywiście zależy od filmu, ale rzeczywiście w wielu filmach przenikliwość osób, które pracują i wymyślają scenariusze, jest rzeczywiście zaskakująca, jak potrafią wymyśleć i zaplanować tą naszą przyszłość, tą przyszłą rzeczywistość, która będzie istniała. Więc to wydaje się, że to może być rzeczywiście to, w którym kierunku podąża nauka i podąża medycyna, ale oczywiście jest wiele przykładów, gdzie ta rzeczywistość zupełnie nie odzwierciedla tego, co się dzieje, a nawet jak spojrzymy na przeszłe filmy science fiction, które teoretycznie już się wydarzyły i ten czas, który miał być teraz już minął, co był wtedy pokazywany jako przyszłość, ta nasza teraźniejszość, która kiedyś była przyszłością, wygląda zupełnie inaczej niż przedstawiano w tych filmach. Więc to oczywiście zawsze jest zagadka, ale wiele filmów ma ciekawe spojrzenie na przyszłość. Próbowałem sobie przypomnieć, przygotowując się do tej audycji, kilka takich konkretnych obrazów, jakie widziałem i wydaje mi się, że najczęściej przewijają się takie dwa wątki, jeżeli chodzi o te wątki medyczne. Jeden to jest diagnostyka i w wielu filmach pojawia się taki motyw, że rzeczywiście jedno urządzenie dosłownie prześwietla nas od stóp do głów i jest w stanie o nas powiedzieć wszystko. Innymi słowy, proces diagnostyczny, który dzisiaj jest rozciągnięty bardzo często w czasie, trzeba wielu różnych urządzeń, wielu różnych specjalistów, czasami jedno badanie jest od drugiego odsunięte, musi być jakoś w czasie. W tych filmach to jest dosłownie pół minuty, kilkanaście sekund, jakiś skaner nas prześwietla, skanuje i wie o nas wszystko. No i wątek drugi to jest kwestia tych narządów, tych tkanek, które z jakiegoś powodu uległy uszkodzeniu, czy w wyniku wypadku, czy w wyniku choroby. I w tych filmach bardzo często pojawia się no, takie stwierdzenie, czy takie działanie, że wymiana tych tkanek jest wyjątkowo prosta, łatwa, nie wymaga dawcy. Po prostu coś trzeba tylko, nie wiem, wyciągnąć, wymienić, zamienić, a bardzo często nawet nie trzeba wymieniać konkretnego narządu, tylko czymś go naświetlić i on się sam jak gdyby naprawi. Zaczynając od diagnostyki, patrząc na to, co było 50 lat temu, 10 lat temu, dzisiaj, rzeczywiście można wyrysować taki trend, że idziemy w kierunku jakiegoś uniwersalnego urządzenia, które jest w stanie o nas powiedzieć niemal wszystko. Jeżeli do tego jeszcze dopniemy gdzieś sztuczną inteligencję, to może się okazać, że człowiek w tym całym procesie będzie zbędny. Jak pan to widzi? Czy na pewno postęp w tej dziedzinie medycyny, szczególnie w medycynie obrazowej, jest bardzo duży i również jak jeszcze dołączymy do tego sztuczną inteligencję, wydaje się, że jesteśmy na progu jakiejś rewolucji. Oczywiście ta diagnostyka obrazowa i wyobrażenie sobie takiego jednego urządzenia, które będzie w stanie zeskanować nas całkowicie i wszystko powiedzieć, no przynajmniej na chwilę obecną wydaje się jeszcze trudne do wyobrażenia, że w najbliższych latach to się wydarzy, prawda? Bo trzeba pamiętać, że z jednej strony diagnostyka obrazowa pokazuje nam, jak dany narząd wygląda, może znaleźć różnego rodzaju typy komórek, ale również bardzo ważna jest czynność danych narządów. I oczywiście teraz też są już urządzenia i również ta diagnostyka obrazowa jest w stanie pokazywać pewne rzeczy w trakcie czynności fizjologicznych. Chociażby tomograf PET, który jest pokazać, jak działają poszczególne elementy naszego mózgu. To z dużą dokładnością. Dokładnie tak, więc oczywiście to idzie w tym kierunku i wydaje się, że w przyszłości może być tak, że takie urządzenie będzie istniało i będzie funkcjonowało i będzie w stanie nas tak dokładnie przeskanować. Ale jeżeli mówimy nawet o tej sztucznej inteligencji, to nie trzeba daleko szukać, to całkiem nie tak dawno przedstawiono wyniki badania, gdzie sztuczna inteligencja, przeglądając kilkanaście tysięcy zdjęć radiologicznych, była w stanie lepiej i dokładniej odnaleźć zmiany guzowate, zmiany nowotworowe w porównaniu do kilkunastu wykwalifikowanych radiologów. Dokładność tego badania przez komputer, przez nauczoną sztuczną inteligencję była wyższa, istotnie statystycznie różna w stosunku do grupy wykwalifikowanych radiologów, więc na pewno będą dziedziny, gdzie ta sztuczna inteligencja pomoże i rozwinie. To, znaczy, ja raczej się nie boję, to ostatnio kilka dni temu miałem na ten temat rozmowę ze znajomymi. Nie boję się, że sztuczna inteligencja zastąpi w jakiś sposób lekarzy, ale znacznie ułatwi proces diagnostyczny i przyspieszy pewne mechanizmy działania, coś co teraz zajmuje kilka dni, nawet to przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji będzie mogło rzeczywiście zajmować sekundy i to będzie ta korzyść z korzystania z tych urządzeń. Właśnie chciałem pana o to zapytać, no bo rzeczywiście nawiązując do tych urządzeń skanujących rodem z Gwiezdnych Wojen, miałem na myśli wyniki badań sprzed dwóch tygodni, trzech, góra tygodni, gdzie rzeczywiście sztuczna inteligencja czy algorytmy, bo tak, tak chyba no tak, by było zgrabniej to nazwać, algorytmy okazały się skuteczniejsze niż lekarze. No właśnie, tylko czy to nie jest tak, że skoro tutaj już człowiek jest w drugim szeregu, to za chwilę będzie w trzecim i w ogóle będzie zbędny w całym procesie diagnostycznym? A czy nie wydaje mi się, no bo gdzie pan widzi tutaj miejsce dla człowieka przy założeniu, że w innych procedurach diagnostycznych także okaże się, że algorytmy działają lepiej niż nawet najlepiej wykwalifikowany specjalista? Oczywiście można powiedzieć, że my też jesteśmy zbiorem algorytmów działania, prawda, w pewien sposób. Czy jesteśmy w stanie zastąpić ją? Niewątpliwie algorytmy sztucznej inteligencji będą w stanie zastąpić to, co w tym momencie wykonują ludzie. Niemniej jednak ktoś będzie musiał nadzorować to i kontrolować to wszystko i odnosić do czasów rzeczywistych. Proszę pamiętać, że algorytmy, które tworzymy i ta sztuczna inteligencja, która powstaje chociażby na podstawie tych badań radiologicznych, ktoś musiał te algorytmy nauczyć odpowiedniego działania. Ktoś musiał im tą wiedzę przekazać i wytłumaczyć im i napisać kody, które będą odpowiednio rozpoznawały pewne działania. Wraz z rozwojem medycyny obrazowej, czyli dojdzie kolejne badanie, będzie trzeba stworzyć kolejne nowe algorytmy, nowych ich nauczyć, więc oczywiście to może doprowadzić do tego, że po prostu zostanie trochę przeniesiony ciężar gatunkowy, czym będą ludzie za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat się zajmowali. Być może ludzi, lekarzy będzie mniej, a zdecydowanie więcej będzie programistów, którzy będą musieli też mieć pewne podstawy medyczne, żeby móc prowadzić pewne działania programistyczne i uczyć i tworzyć kolejne algorytmy, które będą w stanie nas, że tak powiem, zastąpić w tych działaniach, w których okazuje się, że te algorytmy będą zdecydowanie skuteczniejsze niż żywy człowiek. Trochę na temat tego, o czym pan teraz mówi, a trochę na trochę szerszy temat. Kilka dni temu, przygotowując wykład o sztucznej inteligencji, właśnie przeszukiwałem listę poszukiwanych zawodów w jednym z amerykańskich takich dużych serwisów związanych z nowymi technologiami. Coraz częściej można tam spotkać ogłoszenie, że jakaś firma, jakaś instytucja poszukuje trenera sztucznej inteligencji. Zawód, którego 5 lat temu, 10 lat temu w ogóle jeszcze nie było. To musi być rzeczywiście ktoś, kto zna się na danej materii, bo ta sztuczna inteligencja to jest trochę jak przedszkola, którego po prostu trzeba pewnych rzeczy nauczyć. No dobrze, no to ta diagnostyka to jest ten taki jeden wątek, często poruszany czy pokazywany w filmach, ale też w książkach science fiction, a drugi to jest kwestia regeneracji tego, z czego jesteśmy zbudowani. W wielu obrazach po wypadku ktoś nawet mocno pokiereszowany leży na stole, wokół niego kręcą się nie ludzie, tylko raczej jakieś maszyny, jakieś urządzenia, przykładając różne rzeczy, naświetlając różnymi rzeczami albo smarując i nagle się okazuje, że skóra się zrasta, rany się leczą, to działa też we wnętrzu człowieka. To nie jest obraz całkowicie pozbawiony sensu, bo my wiemy o tym, że nasze ciało ma zdolność regeneracji. Czy my się nauczymy wykorzystywać tą zdolność tak, żeby rzeczywiście było tak jak w filmach? Oczywiście tutaj mówimy też o kilku zagadnieniach. Jedna rzecz to jest zdolność regeneracji sama narządu do odtwarzania i tak jak na przykład wątroba i jak już ten starożytny mit mówił, że cały czas sęp przylatywał i wyrywał kawałek wątroby, która się odradzała, prawda? Więc to na pewno jedna rzecz to jest możliwości regeneracyjne naszego organizmu i być może pobudzenie pewnych zamkniętych zachowań, które mogłyby nasze komórki, że tak powiem, wykorzystywać, ale w tym momencie są nieaktywne. A druga rzecz to odtwarzanie przy pomocy bioinżynierii pewnych elementów, co na przykład pięknie widać w filmie Piąty Element, gdzie tam, prawda, mając tylko kawałek ręki, odbudowują całego człowieka, całą istotę ludzką, która w przeciągu kilku minut powstaje znowu i normalnie funkcjonuje. Oczywiście do takiej wizji, jak w Piątym Elemencie, to nam jeszcze bardzo daleko. Ale czy ona jest całkowicie pozbawiona sensu tak z medycznego punktu widzenia? Wydaje mi się w chwili obecnej trudna do wyobrażenia, bo oczywiście tutaj, znaczy nie to, że jest... Ja nie uznaję, że rzeczy są pozbawione sensu. Mogą być tylko mniej lub bardziej prawdopodobne. I to na chwilę obecną wydaje się być mniej prawdopodobne, ale widzę możliwość połączenia tak naprawdę kilku technologii, bo tutaj już w tym momencie widać, że będzie do odpowiedniego odtwarzania bardzo skomplikowanych tkanek będzie potrzeba wykorzystania kilku technologii, nie tylko jednej technologii. Ten zachwyt nad różnymi elementami, jak na przykład biodrukowaniem, jest bardzo ważny. Ja sam się zachwycam, bo tym się zajmuję, ale wiem, że żeby dojść do bardzo wysublimowanych narządów, będzie trzeba tutaj dołożyć parę jeszcze innych klocków, które będą razem ze sobą współgrały i dopiero wtedy będzie można tworzyć rzeczywiście całe narządy, być może i kończyny, które będą funkcjonalne i będzie można w ten sposób odtwarzać to, co zostało zniszczone w wyniku różnego rodzaju chorób. Jak pan wspominał, pan zajmuje się biodrukiem, konkretnie trzustki. Dokładnie tak. Patrząc na to, o czym pan mówił przed chwilką, Piąty Element jest kawałek tkanki jakiejś. W zasadzie, jeżeli mamy komórkę, to odpowiednio ją traktując, jesteśmy w stanie z niej zrobić każdą inną. Jeżeli mamy każdą inną, to jesteśmy w stanie ją zreplikować z jednej do setek tysięcy komórek. Czy my jesteśmy w stanie w łatwy sposób wytworzyć w ten sposób każdy narząd? Ja bym powiedział, diabeł tkwi w szczegółach, a szczegółem tutaj jest to, co powiedział pan redaktor, łatwy. Okej, to w takim razie, czy w trudny sposób jesteście w stanie to zrobić? Na chwilę obecną jest to trudne do wykonania na skalę taką, żeby można było to aplikować w tym momencie klinicznie, ale nie niemożliwe. Tak bym powiedział, na pewno wymaga to rzeczywiście bardzo dużego zaangażowania i wykorzystanie przysłowiowej tylko jednej komórki na chwilę obecną wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby przy obecnym stanie technologii i wiedzy móc to przełożyć, bo między innymi problemy, z którymi się borykamy w trakcie takiej codziennej pracy, to jest problem skali, czyli przełożenia odpowiednich badań laboratoryjnych. I to oczywiście wszystkie zespoły na całym świecie mają z tym problem, że zupełnie co innego jest wydrukować coś w małej skali dla małego zwierzęcia, gdzie ilość tych komórek odpowiednich jest potrzebna zdecydowanie mniejsza, a zupełnie co innego w momencie, kiedy musimy wydrukować duży narząd z dużą odpowiednią funkcją, która zabezpieczy i umożliwi działanie prawidłowe, tak jak u człowieka. Akurat nam się to udało, jeżeli chodzi o bioniczną trzustkę w zeszłym roku, ale patrząc na wiele elementów, to jest jeden z głównych problemów, problem skali, przeskalowania od badań i wyników, które są doskonałe na małych zwierzętach, do wyników, które będą doskonałe u człowieka. Moim gościem, państwa gościem jest doktor habilitowany Michał Wszoła, chirurg, transplantolog, a rozmawiamy o medycynie przyszłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie profesorze, no to jak to wygląda w praktyce? Teraz tak schodząc z tych wizji przyszłości do tego, co pan robi, pana zespół robi w laboratorium. Bierzecie jedną komórkę czy więcej komórek? Skąd te komórki pochodzą? Więc to powiedzmy, jaka w ogóle jest idea, jak to wygląda. Całe konsorcjum Bionik, bo tutaj rzeczywiście jest cała grupa osób, które nad tym pracuje i to poza Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, którą reprezentuję, ale to również Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Instytut Nęckiego, Szpital Dzieciątka Jezus, spółka Medispace, czyli całe duże konsorcjum, które otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pracuje od ponad 2 lat nad tym projektem i to nie jest tak, że oczywiście założenie jest takie, że my wykorzystamy komórki własne pacjenta, czyli że przychodzi do nas pacjent chory na cukrzycę, od niego pobieramy komórki z krwi, z tych komórek izolujemy odpowiednie partie komórek, które następnie namnażamy i wykorzystamy. Będą 2 kierunki. Jedna rzecz to jest... Ale w krwi są komórki trzustki? Nie ma komórek trzustki właśnie. To, co będziemy brali i to, co jest, i to, co już nam się udało i jesteśmy w stanie wytworzyć, to są komórki śródbłonka, którymi jesteśmy w stanie wyścielić układ naczyniowy i wytworzyliśmy protokół, który całkowicie nam wystarcza do tego, żeby z 50 ml krwi pobranych od pacjenta wyprodukować taką ilość komórek śródbłonka, które wyścielą cały układ naczyniowy, który wydrukujemy w naszej bionicznej trzustce. To jest jeden element. Drugi element to jest pobranie komórek, które będą przetransformowane w kierunku komórek macierzystych. Następnie zostaną poddane jeszcze odpowiednim modyfikacjom genetycznym, żeby stały się niewidoczne dla układu immunologicznego, bo proszę pamiętać, że cukrzyca jest chorobą autoimmunologiczną. Czyli jeżeli my wyprodukujemy dokładnie takie same komórki, jak były w trzustce, no to ten układ immunologiczny pacjenta zniszczy te komórki, więc my tak musimy, jak niszczy te właściwe. Tak jak niszczy te właściwe, więc my musimy wyprodukować troszeczkę inne. Musimy wyprodukować komórki, które na swojej powierzchni nie będą miały odpowiednich znaczników, które układ immunologiczny pacjenta rozpoznaje, żeby on po prostu tych komórek nie widział. To skąd bierzecie te drugie komórki, te komórki drugiej grupy, które później przetransformujecie w komórki trzustki? Tutaj są tak naprawdę 3 kierunki badań. Po pierwsze to są mezenchymalne komórki z tkanki tłuszczowej. Po drugie są to komórki macierzyste pobierane z krwi obwodowej i po trzecie transformowane fibroblasty, czyli komórki skóry. Na tych 3 grupach komórek się skupiamy, żeby transformować je w kierunku komórek właśnie macierzystych, które następnie są poddawane odpowiednim technologiom genetycznym i dopiero takie komórki można transformować w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon. Czyli te hormony, które są potrzebne, które są produkowane przez wyspy trzustkowe, te komórki, których nie mają pacjenci właśnie z cukrzycą. Żeby tutaj jasno jeszcze powiedzieć, my nie jesteśmy na chwili obecnej na tym etapie, że potrafimy ten cały proces, tą drugą część, o której powiedziałem, że jesteśmy w stanie przeprowadzić. Więc na chwilę obecną to, z czego my korzystamy, to my korzystamy z wysp trzustkowych pobranych od dawców, czyli to jest, tak bym powiedział, pierwsza wersja naszej bionicznej trzustki. Ta ostateczna, do której dojdziemy, będzie wymagała jeszcze dalszych badań i znalezienia, która linia komórkowa i która droga, którą teraz badamy, będzie najskuteczniejsza w tej transformacji. Natomiast mówię, te na chwilę obecną są wykorzystywane wyspy trzustkowe i to, co udało nam się wydrukować, to udało nam się wydrukować trzustkę o wymiarach 3x3x5 cm z całym układem naczyniowym, która rzeczywiście produkuje taką ilość insuliny i glukagonu, która jest w stanie zabezpieczyć pacjenta przed cukrzycą. Trzustka o tych rozmiarach to nie jest trzustka dla człowieka. To jest właśnie trzustka dla człowieka. Już pełnowymiarowa trzustka dla człowieka. Takich rozmiarów, jeżeli te nasze doświadczenia prowadzone dalej na zwierzętach się potwierdzą i będą, osiągniemy odpowiednie wyniki, to taki organ, który mielibyśmy wszczepiać pacjentowi, będzie miał dokładnie takie same rozmiary. No to może być 0,5 cm w jedną czy w drugą stronę, ale to będzie ta skala. Ale do tego zmierzam. Znaczy, na razie jeszcze nie wszczepiacie niczego człowiekowi. Nie. To tylko te daleka badania... droga do tego jeszcze. To są badania przedkliniczne, czyli my to prowadzimy na zwierzętach, te doświadczenia. Okej. Okay. I na zwierzętach? Na myszach? Nie. Na myszach są już przeprowadzone. W tym momencie wchodzimy w doświadczenia na dużych zwierzętach, czyli to będą zwierzęta na świnkach. Jak dobrze działa u myszy taka nowa trzustka, taka wydrukowana trzustka? Proszę pamiętać, że u myszy my nie jesteśmy w stanie, bo tak jak powiedziałem, myszy nie wszczepimy organu, który ma wymiary 3x3x5 cm, bo cała mysz jest od tego mniejsza. Więc my myszce wszczepiamy tylko kawałek. Doświadczenie na myszach miało nam pokazać, jak nasz materiał integruje się z ciałem biorcy. I to, co zresztą nawet dzisiaj oglądałem zdjęcia histologiczne, ładnie zintegrowanego materiału. Tak naprawdę to, co wydrukowaliśmy, to koledzy histolodzy, którzy oceniali ten materiał, powiedzieli, że to wygląda jak zwykła tkanka. Zresztą tak samo jak porównujemy w mikroskopie elektronowym natywną tkankę, czyli własną tkankę trzustkową, plus to, co myśmy wydrukowali na drukarce 3D. Oczywiście tam widać różnice i ktoś jest specjalistą, jest w stanie powiedzieć, że to jest prawdziwa trzustka, a to wygląda trochę inaczej, ale widać zdecydowane podobieństwa, że to jest bardzo mocno do siebie zbliżone, że to, co my drukujemy, to nie jest jakiś syntetyczny element, tylko my drukujemy żywe struktury, są tam żywe włókna, żywe komórki i to można wszystko rozpoznać, opisać. I to jest jeden element. A drugi, że to doskonale integruje się w ciele biorcy, że tam wynika układ mikrokrążenia, że nie ma żadnej strefy zapalenia, że to wszystko dobrze funkcjonuje. Natomiast jak będzie funkcjonowało to pod względem produkcji insuliny i glukagonu, to będziemy mogli powiedzieć na dużych zwierzętach, czyli właśnie na świnkach. Z myszkami jest taki problem, że u nich dosyć ciężko jest wywołać cukrzycę, która będzie stabilnie utrzymywana i przez to te doświadczenia są trudne do powtórzenia. Dlatego tak bardzo często wiele ośrodków i wiele zespołów pokazuje doskonałe wyniki leczenia cukrzycy na myszach, a później ciężko jest to przełożyć na wyniki na człowieku. Kiedy zaczynają się badania na większych zwierzętach? Ja mam nadzieję, że od początku lutego. To jest kwestia teraz przygotowywania zgody do komisji bioetycznej, czy tam opinii komisji bioetycznej. Pod koniec stycznia ma się odbyć zebranie. Jeżeli zostanie dobrze zaopiniowana nasza propozycja badania, no to od lutego będziemy mogli rozpocząć badania. Jak długo muszą trwać te badania na większych zwierzętach, zanim przejdziecie do kolejnej fazy? To w tym momencie to ciężko jest powiedzieć, o jak długo muszą trwać. Tutaj niestety wchodzi również jeszcze rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że te doświadczenia na dużych zwierzętach w pewien sposób zamykają nasz grant, który prowadzimy i wyczerpują pewną pulę środków finansowych, które mamy. My teraz bardzo intensywnie poszukujemy kolejnych środków na dalszy etap badania, więc tutaj to nie jest tak, jak długo muszą trwać, tylko na ile starczy nam pieniędzy. To jest też ważne pytanie. I na pewno to, co uda, mam nadzieję, co uda nam się pokazać, to przeprowadzić taki proof of concept, czyli udowodnić, że technologia, którą stworzyliśmy, działa i funkcjonuje. Natomiast na ocenę porównania skuteczności do jakichś innych technologii, do całego przeszczepienia, czy przeszczepienia samych wysp, czy przeszczepienia całego narządu trzustki, czy porównania z różnego rodzaju pompami, czy sztucznymi urządzeniami, no to na to będzie potrzeba zdobyć zupełnie nowe środki i prowadzić dalszy etap badań. I dopiero po tamtym etapie badań będzie można myśleć o jakichś pracach klinicznych, więc to na pewno jeszcze kilka lat doświadczeń na zwierzętach, zanim będziemy mogli zaproponować to człowiekowi. W świecie naszych marzeń, w którym nie ma problemu z pieniędzmi na uprawianie nauki, w skrócie potrzebuje pan kilku lat, żeby zacząć te eksperymenty, czy te eksperymentalne trzustki, te wydrukowane trzustki wszczepiać ludziom. Myślę, że tak 3 lata. Czy widzi pan możliwość, wdającej się jakoś tam przewidzieć przyszłości, wyleczenia w ten sposób wszystkich ludzi, którzy dzisiaj chorują na cukrzycę? Czy to jest, albo inaczej powiem, czy to jest sposób na to, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości cukrzyca była jedną z tych chorób, o których czytamy tylko w podręcznikach historii? Nie sądzę, pomimo że jestem oddany tej dziedzinie medycyny i tej dziedzinie nauki, to jestem też realistą. Jako sam pan redaktor mi przedstawił, jestem chirurgiem i transplantologiem i sam początek projektu wziął się stąd, że od wielu lat zajmowałem się przeszczepianiem trzustki i wysepek trzustkowych, czyli to są metody leczenia pacjentów z powikłaną cukrzycą, z problemami z cukrzycą, którą nie daje się w łatwy sposób leczyć przy pomocy insuliny czy zaawansowanych pomp insulinowych, z tego względu, że rozwijają się różnego rodzaju problemy, czy to uszkodzenie wzroku, czy uszkodzenie nerek, czy ciężkie niedocukrzenia, których pacjent nie odczuwa. I patrząc na tą grupę pacjentów i możliwości, jakie może im dać transplantologia, to jest duży rozdźwięk pomiędzy zapotrzebowaniem, bo tylko w Polsce pewnie około 20 tysięcy pacjentów powinno być kwalifikowanych do przeszczepienia trzustki bądź wysepek trzustkowych, a możliwościami, które my możemy dać, czyli w okolicach 40 przeszczepień rocznie. Więc patrząc na tą różnicę i patrząc na tą grupę pacjentów, to będzie pierwsza, zakładając, że wszystkie badania pójdą doskonale, to byłaby pierwsza grupa pacjentów, która mogłaby otrzymać tego typu przeszczepienie. Natomiast trzeba spojrzeć na cukrzycę i tak naprawdę wielu diabetologów też to widzi, że cukrzyca to coraz bardziej się, że tak powiem, dysocjuje i rozkłada na bardzo małe poszczególne elementy, że tych podtypów zaczyna robić się coraz więcej. To jest szczególnie widoczne w cukrzycy typu drugiego, ale to także przy cukrzycy typu pierwszego można już pewne wyodrębnić różne grupy pacjentów, właśnie różnie reagujące na odpowiednie sposoby leczenia i raczej należy myśleć, że tutaj to też się podzieli i zdysocjuje na kilka elementów, że dla różnego pacjenta, w zależności od tego, co się z nim dzieje, będzie można zaproponować różny sposób leczenia. Oczywiście idealnym, żeby powiedzieć, że cukrzyca należy do przyszłości, to idealnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie takich programów prewencji, które zabezpieczą przed w ogóle pojawieniem się cukrzycy. I to wtedy moglibyśmy mówić, że cukrzyca znajduje się w annałach historii medycyny. Powiedzmy, przenosimy się w przyszłość kilka lat, kilkanaście najwięcej i pana konsorcjum, pana grupa stwarza procedurę, dzięki której dla tych ludzi, którym już nie wystarczą pompy insulinowe, rzeczywiście wydrukowanie trzustki jest możliwe i działa. Ile czasu będzie potrzeba od momentu pojawienia się u takiego specjalisty jak pan do momentu położenia się na stole chirurgicznym? Innymi słowy, to hodowanie tych komórek. Ile ta cała procedura może zająć czasu? Kilka tygodni. To będzie w okolicach 2-3 miesięcy, zakładając od momentu, kiedy pacjent zostanie zakwalifikowany do procedury i pobierzemy od niego odpowiednie tkanki. Z jednej strony krew po to, żeby wyizolować jego komórki śródbłonka i namnożyć się w sposób odpowiedni. Z drugiej strony, żeby pobrać komórki, i tutaj ciągle jeszcze nie jesteśmy ostatecznie pewni, które to będą komórki, w celu namnożenia ich w odpowiedniej ilości, transformacji w kierunku komórek produkujących insulinę. I tak naprawdę, szczerze, bo jestem tutaj, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, te później komórki już, to nie wystarczy je tylko namnożyć i mieć odpowiednią ilość, ale te komórki również, z nich trzeba stworzyć tak naprawdę drobne wyspy trzustkowe. Dlatego, że to my już wiemy, że przeszczepienie samych komórek, nawet jeżeli będą doskonale wyglądały pod względem morfologicznym, alfa i beta, czyli tych, które produkują insulinę i glukagon, ale które nie są w odpowiedniej konformacji przestrzennej, nie daje takich rezultatów w momencie, kiedy stworzy się strukturę trójwymiarową wielkości kulki, bo rzeczywiste wyspy trzustkowe mają rozmiary od 50 do 500 mikrometrów, czyli jeżeli my ułożymy w taką trójwymiarową strukturę, to zdecydowanie lepiej te wyspy funkcjonują i my również nad tym pracujemy, nad tym elementem, więc to dopiero będzie i to będzie trwało kilka miesięcy. Kiedyś pokazywał mi pan tą drukarkę. Miałem wrażenie, że to jest normalna drukarka 3D. Z tą tylko różnicą, że rzeczywiście sama ta głowica, że tam nie wchodzi jakiś taki element, taki pręcik plastikowy, tylko po prostu jest jakiś taki zbiorniczek, w którym są komórki. Ale to rzeczywiście tak się drukuje warstwa po warstwie. Dokładnie tak. Mamy tutaj kilka takich właśnie zbiorniczków. Co właśnie, to wspominałem o piątym elemencie, bo tam jest to pięknie pokazane, jak są właśnie takie zbiorniki, z których wypływa jakaś ciecz, która zaczyna układać się w trójwymiarową strukturę. I to rzeczywiście tak wygląda, że tutaj są takie zbiorniczki, gdzie są komórki zawieszone w odpowiednim biotuszu. To jest to, co myśmy też wytworzyli, żeby drukować warstwa po warstwie odpowiednie warstwy narządu. Trzustka to jest organ, który łatwiej wydrukować niż inne i dlatego od tego zaczęliście? Czy to jest ta motywacja, o której pan mówił, że zajmując się tym problemem, przeszczepiając wyspy trzustkowe, widział pan po prostu w tym gdzieś tam swój kierunek? Na pewno ta druga motywacja była ważniejsza, czyli próbowałem rozwiązać problem, z którym się borykałem mając pacjentów w klinice i spotykając ich codziennie w gabinecie. Natomiast teraz, jak patrzę na to tak retrospektywnie, to wiem, że rzeczywiście wybraliśmy chyba dobrą drogę, bo wydaje mi się, że wydrukowanie trzustki, pamiętajmy, że my nie drukujemy też całej trzustki, tylko pewien element tej trzustki, czyli tą część produkującą hormony, czyli insulinę i glukagon. W ogóle nie zajmujemy się częścią trzustki, która produkuje enzymy trawienne, czyli tej części zewnątrz wydzielniczej w ogóle w naszej trzustce nie ma i tym się tak jakby nie interesujemy, bo interesuje nas tylko ta czynność hormonalna. Więc z tego punktu widzenia my tworzymy zupełnie nowy narząd, którego de facto nie ma, który nie istnieje w naturze, który tylko imituje odpowiednią czynność natywnej i rzeczywistej trzustki i z tego punktu widzenia to daje nam zdecydowanie przewagę, że jest to zdecydowanie najłatwiejsze w porównaniu do pozostałych narządów, jak będziemy myśleć o wątrobie, sercu, nerkach czy płucach. Trudność tych innych narządów, czy trudność drukowania tych innych narządów wynika z tego, że tam mamy nie tylko i wyłącznie na przykład w sercu komórki mięśniowe, tylko musi być bardzo dobre unaczynienie i w nerkach jeszcze więcej jak gdyby elementów składowych. Z tego wynika trudność? Dokładnie tak. No, my imitujemy tylko jeden element trzustki, prawda? Jedną funkcję. Jeżeli spojrzymy na wątrobę, na serce czy nerki, tych funkcji jest kilka. Jeżeli chcemy w pełni funkcjonalną wątrobę wydrukować, to musimy myśleć tutaj o tych kilku elementach, których odwzorowanie trójwymiarowe po pierwsze jest trudne, żeby ułożyć to odpowiednio warstwowo i żeby zachować odpowiednią ciągłość. Po drugie wchodzą tutaj bardzo ważne elementy wytrzymałości tkankowej, które również proszę pamiętać, że to trzeba wydrukować, musi mieć odpowiednią sprężystość, elastyczność i odpowiednią wytrzymałość. I z tego punktu widzenia, jak myślę o wydrukowaniu wątroby, to na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, żeby przynajmniej żebym ja potrafił to wymyśleć, jak należy to zrobić w sposób odpowiedni, przynajmniej na chwilę obecną. Natomiast w sercu bardzo ważnym elementem jest również układ bodźcoprzewodzący, czyli ten układ, który przewodzi impulsy nerwowe i powoduje, że serce się kurczy. To jest to, co ostatnio też głośno było o tym na świecie, o zespole, któremu udało się wydrukować komórki serca, które podjęły czynność, czyli zaczęły przewodzić bodźce. Pomimo, że to było rzeczywiście na tą mikroskalę, więc przełożenie tego do dużego serca to jeszcze daleka droga, ale sam fakt pokazania, że po drukowaniu te komórki podejmują czynność, powodują przewodzenie bodźców i powodują skurcz mięśni, to też jest już jakimś pewnym osiągnięciem, ale ciągle problem wytrzymałości tych tkanek jest problemem nierozwiązanym i będzie wymagał jakichś dodatkowych zastosowania, w moim odczuciu, dodatkowej technologii niż tylko druku 3D, bądź znalezienia odpowiednich materiałów. Czy pan może sobie wyobrazić przyszłość bez transplantologii w rozumieniu pobierania od kogoś narządów, a transplantologii raczej jako połączenia rzeczywiście pracy chirurga z pracą kogoś, kto te narządy po prostu tworzy? Jak najbardziej. To akurat wydaje mi się, to wcale nie jest żadną to nie jest żaden science fiction, tylko ja uważam, że tak przyszłość będzie wyglądała. A czy to, ale czy ta przyszłość to jest 10-20 lat, czy 100-200? Mam nadzieję, że 10-20, ale kładę nacisk na mam nadzieję. Natomiast tak, no może 20, niech będzie 30-40, żeby nie było, że ktoś za 20 lat będzie trzymał mnie za ten zasłów, że a mówiłeś, że za 20 lat, że miało być, a nie ma. Z tkankami jest łatwiej. Z tkankami dużo jest łatwiej. Zdecydowanie łatwiej. I tak, to też jest, jeżeli mówimy o tkanki, to jest w ogóle dodatkowe nowe pole, bo oczywiście poza zastosowaniem klinicznym i to, co się dzieje, czyli drukowaniem na przykład skóry. I co się dzieje? I co zresztą nie tak dawno czytałem pracę, gdzie pokazywano urządzenie do drukowania skóry w miejscu, w którym ta skóra jest mocno uszkodzona albo poparzona. Rzeczywiście pokazywano, pacjent miał uszkodzoną skórę na przedramieniu. Zakładano mu taki jak gdyby rękaw po to, żeby rękę jakoś tak unieruchomić i w tym miejscu warstwa po warstwie były nakładane kolejne warstwy skóry. Dokładnie tak. Są też urządzenia, takie długopisy drukujące, które są do, które chirurg prowadzi ręką i nakłada odpowiednio warstwa po warstwie, więc ten rozwój technologii idzie w dobrym kierunku. Ostatnio pokazały się bardzo ciekawe prace, właśnie bo trzeba pamiętać, że również odwzorowując skórę, skóra ma bardzo skomplikowaną budowę. Wbrew pozorom nam się wydaje, że to jest dosyć proste, ale gdy ktoś zagłębia się w szczegóły, to okazuje się, że te funkcje skóry jest bardzo dużych. Nie tylko funkcja ochronna, która zabezpiecza nas przed parowaniem, no ale tych funkcji skóry jest bardzo dużo i odwzorowanie pełnej trójwarstwowej i trzech warstw skóry jest dosyć trudne, ale również to się udało. Ostatnio koledzy z Wake Forest University pokazali, wydrukowali taką skórę, przeszczepili i wyniki takich przeszczepów były rzeczywiście bardzo dobre, więc to się dzieje i ta rzeczywistość zaczyna wchodzić do kliniki. Rzeczywiście przy takich przeszczepach tkankowych będzie to łatwiejsze niż przy tych bardzo skomplikowanych narządach, ale z czasem to również dojdziemy do tego etapu. Naczynia krwionośne też potrafimy już drukować? Naczynia krwionośne to jest również osobne tak jakby działka i trzeba spojrzeć na to na dwa elementy. Po pierwsze, naczynia krwionośne, które znajdują się w narządzie i wewnątrz tego narządu doprowadzają do zaopatrzenia i to jesteśmy w stanie dosyć dobrze drukować, ale też zupełnie co innego wydrukować duże naczynie, czyli załóżmy aortę, którą będzie można wszczepić pacjentowi, zastąpić na przykład tętniaka, którego trzeba po prostu usunąć. W tym momencie wykorzystuje się techniki wewnątrznaczyniowe, wstawiając tam odpowiednie stenty. I można sobie wyobrazić, że z czasem będzie można to drukować, ale też nie jestem do końca przekonany, czy to biodrukowanie będzie tym elementem. Pewna część pochodna biodrukowania, która się nazywa elektrospinning. To jest taka technologia, która działa trochę tak, jak tworzy się watę cukrową, że ona ze względu na impuls elektryczny doprowadza do wytworzenia włókna specjalnego, które nawija się na taki kołowrotek i wytwarza rzeczywiście tubularną strukturę, która ma odpowiednią sprężystość, elastyczność, jest bardzo wytrzymała i też pokazano już dosyć, wydrukowano w ten sposób, wyprodukowano naczynia średnicy około 1 centymetra, które przeszczepiono in vivo na zwierzętach i to dobrze funkcjonowało. Doszło do całkowitej integracji z organizmem biorcy. Wracając do trzustki, już na sam koniec. W jakim miejscu my jesteśmy świata, który się tym zajmuje? Czy to, co robi się w Polsce, jesteśmy na pierwszej linii, czy gonimy świat? Z przyjemnością muszę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy na pierwszej linii. Ja pamiętam, jak 10 lat temu jeździłem na kongresy naukowe i słuchałem różnych wystąpień kolegów z zagranicy, to zawsze się zżymałem, że my też moglibyśmy takie rzeczy robić i że szkoda, że takimi rzeczami się nie zajmujemy. A od pewnego czasu jeżdżąc na kongresy i przedstawiając nasze wyniki. To oni tak mówią, tak? Słuchając pana? Patrząc na nagrody, które otrzymaliśmy w zeszłym roku na kongresach, zdecydowanie widać, że świat docenia te nasze wysiłki, to co osiągnęliśmy, to co robimy. I słuchając nawet wystąpień ludzi guru, od których ja się uczyłem wiedzy na temat biodrukowania, widzę, że my ich dogoniliśmy, jesteśmy na tym samym poziomie i mamy podobne problemy, staramy się rozwiązywać podobne problemy i zdecydowanie to jest ta pierwsza liga prac nad biodrukiem na świecie. Szukanie pieniędzy na całym świecie, w całym świecie naukowym, to jest chleb powszedni. Pan też szuka pieniędzy, natomiast mam wrażenie, że sposób, w jaki pan i pana zespół podchodzicie do tego wyzwania, jest bardzo oryginalny i chcę w kilku dosłownie słowach, żeby pan o tym opowiedział, a konkretnie o pewnej aukcji. To prawda, to będzie już druga edycja. W zeszłym roku zorganizowaliśmy pierwszą aukcję pewnych obrazów, które powstały w trakcie projektu biodrukowania bięcznej trzustki. My wykonujemy setki, jeżeli nie tysiące zdjęć z różnego rodzaju typów mikroskopów, żeby obrazować to wszystko, co badamy. I pewnego dnia jedna z osób całkowicie postronnych, która zobaczyła kilka takich zdjęć, powiedziała, że to są fantastyczne obrazy, że to są fantastyczne kolory, że to wszystko tak pięknie wygląda. Potwierdzam, szanowni państwo, w tak. Radio tego nie widać, ale te obrazy są naprawdę fantastyczne. Że on bardzo chętnie by to sobie w domu powiesił. I wtedy powstał pomysł, żeby stworzyć taką aukcję, żeby wybrać najciekawsze. W tym roku ta aukcja nazywa się Bioniczne Rewolucje. 12 marca będziemy licytowali 50 zdjęć. Te zdjęcia będzie można licytować zarówno przychodząc na aukcję w Warszawie, ale tak samo będzie można licytować przez internet, bo całą aukcję prowadzi po raz kolejny profesjonalny dom aukcyjny, za co bardzo im dziękujemy za wsparcie. Gdzie można znaleźć informacje na ten temat? I na stronach fundacji, na stronie www.fundacjabirn.pl można znaleźć całą informację i pełną informację na temat aukcji. Można się na nią zapisać, można przejrzeć prace, które będą licytowane, można wybrać, można dowiedzieć się, bo przy każdej pracy jest opis, co znajduje się na danym zdjęciu, co przedstawia, w jakim elemencie i w czym nam pomogło i co się dzięki temu dowiedzieliśmy, więc jest wokół tego cała historia zbudowana. No i mam nadzieję, w zeszłym roku udało nam się zlicytować wszystkie 50 obrazów, co było pierwsze było to bardzo ciekawe przeżycie dla nas samych, a po drugie oczywiście zgromadziliśmy jakąś pulę środków, które pomogły nam i przyspieszyły rzeczywiście kolejny etap badań i mam nadzieję, że w tym roku również będzie można w ten sposób zgromadzić pewną pulę pieniędzy i zapraszam wszystkich do udziału, do wejścia na stronę Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, dowiedzenia się więcej zarówno o projekcie, jak i o samej aukcji. Być może komuś się spodoba któryś z obrazów i będzie chciał go wylicytować. Fundacja BIRN od badań i rozwoju nauki. Tak. Bardzo panu dziękuję. Państwu polecam ten temat. Myślę, że to jest jeden z tych tematów takich, w których przyszłość już tu jest. Widzimy te obrazy w różnych opowiadaniach science fiction, naszych jakichś wyobrażeniach o medycynie przyszłości, o tym, jak ten nasz świat przyszłości będzie wyglądał. To jest jeden z tych tematów, który już do naszych drzwi puka. Państwa gościem, moim gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Michał Wszoła, chirurg, transplantolog, przewodniczący Rady Konsorcjum Bionik i dyrektor naukowy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Bardzo panu dziękuję, a państwu życzę dobrego wieczoru. Dziękuję i dobranoc. Autopromocja.